الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزى الله أبا الفاضل بهذه المحاضرة القيمة. وكويلي تمستفيد منجي علي يلزيا الشيخ أبو الفاضل حفظه الله تعالى. Kwa kweli muda ni mrefu na sikupanga mimi kuzungumza, basi tu nilipiga simu kumsalimia Abu al-Fadhil, akanambia na muhadhara naendelea nao kuhusu yule mgeni aliyokujieni kule Mombasa. Kwa hiyo haraka haraka nikaja nikamwambia nakuja kustafidi. Kwa sikupanga kuelezea lolote. Kwa kweli ameshamrudi yule mgeni, wakafallahu almu'minina alqital, lakini kwa kweli fujiina tuliposikia ile kalima aliyoitoa Barahiani, tulipigwa na mshangao. Kwa kweli mimi ni mara yangu ya kwanza kumsikia akisema kwamba manhaji yao Ansar Sunna ni alkitab wa sunna bifahmi as-salafi salih, kama alivyokuwa akisema. Hii ni mara ya kwanza kusikia akitamka hivyo, na nadhani ni ile sami'tu an-nasa yaqulun faqultu. Naam, lakini hakika sio kweli kabisa. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Leo wasema hivyo asaifa wayati laban, leo wasema hivyo wewe, baada ya kuponda maneno miaka chungu mzima, wewe watukana maulama, watukana duatu as-salafia, watukana, leo wajasema kwamba wewe ni manhaji yako hiyo. Urongo mtupu bwana, wallahi tulishangaa maneno ya urongo matupu aliyokuwa akielezea, na ile ni kudanganya watu, ni kudanganya watu. Na kwa kweli ndio nguzo za uhizbia, ivile alivyofanya ndio hasa uhizbia, alkadhib watalbis walkhiana, ndio hasa nguzo za uhizbia amezithibitisha kule Mombasa mbele ya yule mwenzake ambaye sasa hivi anasambaza hizi klipu hizi alizozitoa. Kwa kweli ni mambo ya urongo mtupu aliyokuwa akielezea, na ndio kuthibitisha uhizbia wao. Tangu lini salafiyun wakawa sawa na ahlul ahwai wal bid'a? Hawa si salafiyun wala si manhaji yao hii. Ni tofauti kama alivyoelezea Abu al-Fadhil, tofauti kabisa. Manhaj ya ahli sunnati wal jamaa kwanza inaipa kipaumbele ilmu, at-tahsilu al-ilmi, wanayo kitu hiki hawana. Wamejengewa misikiti mingi tu, lakini je, wamemfundisha nani? Hakuna hata mmoja aliyemaliza kitabu kimoja. Ataja tu vitabu tauhid na aqida tu wasitia, nizi umefundisha wapi? Hawana mambo haya ya kufundisha ilmu, hawana. Faqidu shay la yu'ti, atamfundisha na yeye mwenyewe hajui. Huyo mwenzake rafiki yake alikwenda kumtembelea siku moja, nimehudhuria wakati ule ndio mwanzo nafika Mombasa, nikahudhuria darasa yake. Ilikuwa naishi karibu Masjid Sakina, naishi karibu na pale. Sasa baada ya kusali alfajiri kumbe siku ya nyuma yake aliamrisha wazee wanunue vitabu, Fathul Mu'in Fathul Mu'in Fiqhul Shafi'i, akaagizia wazee pale kama saba hivyo wamenunua vile vitabu. Mwanzo tu akisoma zile ibara za mwanzo, mimi nilikuwa simjui vizuri, ndio mwanzo nafika kule, yani niliangusha kichwa chini, nikasema hivi ndio watu wanavyosomeshwa hapa Mombasa hivi? Ibara anazisoma ovyo ovyo, haelewi, yani haelewi, haelewi kile anachokisema. Hatimaye siku ya pili hakuna darasa, ile ile falsafa ya kwanza. Siku ya pili hakuna darasa, siku ya tatu hakuna darasa. Wazee waangaliana, wale walionunua vitabu waangaliana, vipi vipi, hakuja leo? Siku ya tatu hakuja. Mwisho mwisho safha moja haikumalizika, hajui, hana, atafundisha nini na hajui mpaka leo. Sasa hawa si wa salafiyin kabisa, si salafiyin, hawa ni ahlul ahwa, ni watu wa bid'a. Na dalili kama alivyoelezea Sheikh Abdul Fadhil hapa, wanawafanyia difaa watu wa bid'a wote. Kuna mtu wa bid'a mkubwa kama huyu Ibn Sina, alikuwa akiwatukana masahaba, wewe unamuadhimisha? Ukimuadhimisha mtu wa bid'a, wewe utakuwa nani? Wewe wamuadhimisha mtu wa bid'a, tena Shii qurmudna, jishia jikubwa la kutukana masahaba, waliadhimisha mpaka umeliandika kwenye maskuli, wewe utakuwa nani? Mbona ukumwandika Sheikhul Islam? Kwa hiyo hawa ni ahlul ahwa, na ahlul ahwa ni watu wa bid'a. Al-Imam Shatibi katika I'tisam anasema al-ibtida' wa ittiba'u al-hawa amrani muqtarinan la yanfaqu ahaduhuma 'an al-akhar ghaliban wa lihadha summiya ahlul bid'a ahla al-ahwa. Kwa hiyo hawa ni watu wa bid'a moja kwa moja, kwa sababu ya dalili nyingi tu, alama nyingi, kuwatukana maulama wa sunna ni katika alama za watu wa bid'a, na amewatukana wazi wazi mashekhe wa sunna. Kamtukana Sheikh Mukbil, kamtukana Sheikh Rabi'. Wewe kweli ni salafi wamtukana Sheikh Rabi', wamtukana Sheikh Mukbil? Huyo ndugu zangu aliyosema Abul Fadhli yanatosha kabisa, na mimi natoa nasaha kwamba ndugu zangu Waislamu, someni, someni ili mjue haki. Alhaqu ahaqu an yuttaba, someni ndio mtajua haki. Wale hawakusoma, ndio maana wanasema wamefuata fikra za mashekhe, fikra za mashekhe kule ndio walozileta hapa. Asalafia ni fikra za mashekhe, dalili katika Qur'ani na Sunna, na kalamu kibari sahaba kuthibitisha manhaji hii. Wewe unasema ni fikra za mashekhe, dalili ziko katika Qur'an na hadithi. Fa in kunta la tadri fatilka musiba wa in kunta tadri fal musibatu a'dha. Wasema ni fikra za mashekhe, la hawla wala quwwata illa billah. Ndugu zangu, wakati ni mrefu, na kama nilivyosema, yanatosha maneno aliyoyasema Abul Fadhil kuwarudi hawa ahlul ahwa wal bid'a. Kwa hiyo mimi sitaendelea zaidi, wakati umekuwa mrefu. Kwa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika yote tunayoyasoma na yote tunayosikiza kwa mashekhe wetu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.